Ko je polomio naš blender? Blender. Blender. Blender. Cyber blender. Blender. Ćao, ja sam Petar. Ćao, ja sam Nela. Jo, kakva euforija. Da, mi smo iz blendera. Zapravo stavljamo u ovu emisiju sve ljude koji su zaslužili u ovoj našoj maloj zemlji da završu blender i budu izblendirani. Ovo je naša prva emisija u kojoj ćemo govoriti o orgazmu, odnosno o tome kako žene fejkuju orgazam. Da, sada slede vesti. Vesti. Vesti. Vesti. Privatnim ženskim školama u Saudijskoj Arabiji biće od sada dozvoljeno da imaju sportske aktivnosti, u skladu sa šerijetskim zakonom, prenosi danas zvanična novinska agencija iz Rijada. No i dalje će biti zabranjeni časovi sporta u državnim školama za devojčice, kao i postojanje ženskih sportskih klubova. Dve Saudijke prvi put su se takmičile na prošlogodišnjim olimpijskim igrama, noseći modifikovanu verziju vela, što su odobrili zvaničnici olimpijade. Meni je to smešno. Ma ne, nije smešno ovdje. Mislim, nekako ja ne mogu ozbiljno tu vezu da shvatim, zato što jeste kao radi se o jednom vrlo ozbiljnom problemu i kao čistom seksizmu, ali ne znam, kada se prosto pomene ta modifikovana verzija vela, modifikovana da postane sportski veo, prosto ja ne mogu da se ne zasmijem. Neka društva i neke države dobijaju tako slobodu na kašičicu. Pa znaš, ovdje su neke žene grupacije koje su diskriminisane ostale članove društva, tj. Muškarce. I dobiju slobodu, znači dobiju slobodu da igraju fizičku i to u privatnim školama. Ja ovdje ne igram fizičko, a imam tu potpunu slobodu, moje drugarice igraju fizičko, ali ne znam šta raditi takve situacije. Ovo možda pokrene ozbiljnu raspravu i ovo je možda početak reformi u Saudijskoj Arabiji. Znači, kao žene, budite se. U petak 10. maja održan je miting Srba sa severa Kosova pod sloganom Ostajemo u Srbiji. Na tom mitingu mitropolit Amfilohije služio liturgiju za upokojenje vlade, a umirovljeni vladika Atanasije rekao je da i Đinđića nije interesovala nebeska Srbija. Meni su oni potpuno nejasni kao i uvek. Mislim, u stvari meni to sada iz ovoga što si pročitao zvuči kao podjebavanje gde on drži liturgiju za upokojenje vlade, znači on kao da njih ismeva da su oni već umrli ili šta ja znam, i onda, mislim, meni to sve izgleda kao žešće podjebavanje i predstava. Da, pa ovo je potpuno, po mom mišljenju, oskrnavilo crkvu i oni su se našli u strahu da će ostati bez političke moći, a do sada su navikli, jel, da igraju bitnu ulogu na političkoj sceni u Srbiji. Meni je vrlo zanimljiva ova opomena Dačiću, ono i Đinđić se nije mnogo bavio nebeskom Srbijom, to upozorava i meni to dosta smrdi, to znači da verovatno crkvi nije odgovarao Đinđić, pa jel da sklonili su ga na vreme, ali potpuno mi je kao kriminalizuje mi tu instituciju. Da, meni je ovo nekako baš pokazivanje moći, zato što ima očigledno taj neki kontekst potmeha. Znači, oni bukvalno pokazuju kao koliko su moćni i koliko mogu da rade šta god, prosto ismevajući. Ja mislim da se oni nalaze sada kao gladan pas koji nema šta da jede i onda ujeda po ulici, i oni su, jel da, besni, laju i traže pažnju. To je kao ono razmaženo dete. Oko 1000 pristalica neonacističkog pokreta Jobbik okupilo se na antisemitskom mitingu u Budimpešti. Miting je organizovan u znak protesta protiv Svetskog jevrejskog kongresa. Okupljeni ultradesničari zahtevaju da svaki uposlenik u državnoj službi Mađarske, koji pored mađarskog posjeduje izraelsko državljanstvo, podnese ostavku. Čini mi se da je to neki novi trend u čitoj Evropi, da se tu neke fašističke organizacije isplivavaju na scenu. Da, pa ne znam, mislim da je nekako Mađarska, da, taj najekstremniji primjer fašizacije Evrope, definitivno. Ali zanimljivo je da su one su treća po veličini parlamentarna stranka. To zahteva neku reakciju. I meni je situacija u kojoj država nije mogla da reaguje ili da spreči tako nešto. I pitanje je da li treba biti tolerantna prema takvim udruženjima i organizacijama. I šta u takvoj situaciji raditi u demokratskom društvu, gde svako ima slobodu da izražava svoje mišljenje, ali ti pozivaš na ti pozivaš na diskriminaciju, ti pozivaš na isključivanje ljudi iz javne službe, iz života, ali ta mobilizacija ljudi za neku takvu ideju, da ti zapravo imaš ljudi koji glasaju za to i verovatno njima jedna od najvećih aduta na izborima, to im je, mislim, osnova ekonomske politike. Znači, kao, ako isključimo Jevreje iz javnog života, nama će biti super. Ne znam, mislim da meni nekako izgleda kao da Mađarska ne zna da se nosi sa tim multikulturalizmom, u stvari. Zato što, meni to ide na to, mislim da kao nije možda konkretno do Jevreja, nego je kao čitav taj multikulturalizam koji je očigledan u Mađarskoj, ti kada daš u Budim, pošto prosto vidiš da imaš jako puno kultura različitih, ali mislim da su oni suviše siromašna zemlja zapravo da bi mogli da se da bi mogli kao i na socijalnom i ekonomskom pre svega nivou da se sa multikulturalnošću i azilantima pre svega uopšte bave i zato u tom smislu mislim da se odlaze u fašizam, ne? Da. Studenti će od školske 2014. na 2015. godinu biti uskraćeni za još jedan ispitni rok, jer će ih biti samo 4. Studentske organizacije najavile su da će tražiti izmenu ovog propisa. A čekaj, ne razumijem, koja je funkcija? Zašto su uopšte skratili? Šta je, neki ekonomski razlog ili... Ja nemam nikakvu ideju. Mislim, meni uopšte nije jasno, kao... Ja čak ne mogu da nađem nikakvu kauzalnu vezu ni ekonomski, ni bilo kao. Mislim, kao da prosto žele da ti smanje šansu da prođeš. Da, to je jedna poenta. Ali ne bi biti to koja... Mislim, sigurno da postoji neko obrazloženje, ali možda profesore jednostavno mrzi da toliko kao... Verovatno su u svojoj nekoj organizaciji ili nastavničkom veću, profesorkom veću, kako to ide na fakultetu, odlučili da prosto neće više da se cimaju, da imaju 5 ispitnih rokova, nego hoće 4. Oduzimaju previše vremena, hoće da idu na odmor ili šta god. Ali meni je strašno to što se studenti ništa ne pitaju. We'll be right back. Došli u emisiju Blender. Ovo je prva emisija Ko to tamo ne vrišti. Pričamo o orgazmu. Suočavamo se sa našom neorgazmičnom prošlošću. Zajedno Asija i ja. Moje ime je Miloš. Asija, pozdravi naše slušalce. Dobar dan. I u ovoj emisiji Asija pričamo sa Marijom. Ćao, Marija. Ćao. Marija, ti si bitna zbog toga. Što, ne samo što si glumila orgazam, nego si priznala svom dečku da si da nisi doživljala orgazam, odnosno da si glumila orgazam. Da, to je razlog zašto smo te pozvali u emisiju. Pošto mislim, mi smo se, prosto ja, u razgovoru sa mojim drugaricama, kao vidim da mnoge devojke prosto ne doživljavaju orgazam, ali nikada nisam čula da su priznale. To mi je baš bilo onako zanimljivo. Što uglavnom kao one se foliraju, kažu, eto, ja kad meni dosadi seks, ja malo glasnije vrisnem i kao, i onda se to prekine. Ali ovaj, ne kažu nikada partneru ili partnerki, svejedno. Tako da, to mi je bilo zanimljivo, vrlo što si ti to rekla. Za početak možeš da nam ispričaš celu situaciju, što se to desilo. Ja, inače, kao i u suštini svaka žena ovog svijeta ili velika većina, imam problem da doživim orgazam. Potrebna je određena poza, određeni intenzitet i tako dalje. Uglavnom sve je to onako previše komplikovano i nekad mi se čini da bi seks izgledao bukvalno kao mučenje za oboje dok se ne bi izazvao moj orgazam. A meni u suštini orgazam i nije toliko bitna stvar, nije mi najvažnija stvar. Meni seks može da bude savršen i fenomenalan bez orgazma i da uživam isto kao i da sam doživjela orgazam. A svesna sam da bi ono, sa moj dečko, da kažem, smorio po znacima navoda kada bi video da ja nisam doživjela orgazam. I pogotovo što sam ja njemu bila prva. I sada, kako je to sve krenulo, on je mislio da je mnogo smotan, da mu nije dovoljno veliki penis i tako se. A mislim, pošto on meni nije prvi, ja kao imam nekog iskustva, ne nekog ogromnog, ali imam, ja sam videla da je meni seks sa njim prelep. I uopšte se nije videlo kao da on pre mene nije imao druge devojke. Ali ja sam znala da ako ja njemu kažem, ja znaš, ja sad nisam doživjela orgazam, da će on, koliko god ja njemu objašnjavala da to nije do njega i da je to do toga što ja mnogo teško doživljavam orgazam, da će on misliti da je to do njega, da ja samo neću da mu kažem i osjećaće se povređeno i mislim, znate već kako muški ego funkcioniše, njemu bi to bio smak svijeta i onda što Miloš kaže posle bismo se mučili plus sa impotencijom. Ađenje, koliko ste vi dugo zajedno? Mi smo zajedno sada 8 mjeseci. Ja sam njemu pre nekih mjesec dana to rekla, jer prosto kao, ja nikada ni jednom dečku pre njega nisam to rekla. Veli, prosto, pošto sa njim imam nevjerovatno iskren odnos, htjela sam da ne postoji apsolutno nijedna stvar između nas koja će da se prečutkuje. I bila sam potpuno, mislim da njemu, da je on takav, da ja mogu to da mu kažem i da kao mu objasnim da je to tako i da on nema problem s tim, da će razumeti i da će shvatiti. Međutim, posle kad sam mu ja to ispričala, on je onako bio jako, jako uvređen, ne zbog te činjenice toliko koliko zbog činjenice da da sam ja njega lagala. Šta je taj moment kada sada ti kažeš, ok, sada, posle 7 meseci, hoću da mu kažem, a zašto 7 meseci, a ne 6 meseci, zašto ne odmah tokom prvog seksa? Zašto ne nikada? Da. Mislim, zašto si, kako si se odlučila na taj korak da mu to kažeš, ispričaj možda kako je to bilo tačno, kako si mu rekla? Pa, ne, to je bilo neko onako, ležali smo nešto i pričali smo o seksu, tako šta on voli, šta ja volim i tako dalje, bez veze smo skroz pričali. I mene samo jednom, ja sam prvo kao, lažem ceo život svakog dečka i kao, meni je to najnormalnija stvar, kao, nisam rekla nikom, neću ni njemu. Međutim, samo tako smo ležali i pričali i ja sam osjetila da je pogodna situacija, prosto tako u tom momentu me puklo kao, kao, ma reći ću mu, kao. Nameravala si? Nisam uopšte kao planirala danima kako da mu saopštim i tako dalje, nego prosto tako u razgovoru sam se samo setila kao, osetila sam kao da je moment da mogu da mu kažem, nekako ću mu objasniti, samo to mi je prošlo kroz glavu i kao da, reći ću mu i kao da, super, onda ćemo nekako da poradimo na tome ili ne, ali kao, bit će sve čisto između nas. Sada idemo na pesmu. Da. Koja prilično dobro opisuje situaciju, tako da ćemo se ovaj vratiti posle pesme. He treats me with respect, he says he loves me all the time. He calls me 15 times a day, he likes to make sure that I'm fine. You know I've never met a man who's made me feel quite so secure. He's not like all them other boys, they're all so dumb and immature. That's just one thing that's getting in the way. When we go up to bed, you're just not good. I think you're really mean. I think you're really mean. I think you're really mean. nastavimo, znači, došli smo do momenta to kada ti njemu govoriš to. Da. Kako je on reagovao, šta si ti tad mislila? Jo, on se užasno, ja sam mislila da će on to tako da, kao, pošto smo tako opušteno razgovarali, da će on samo to da čuje, kao, aha, pa sam... A šta ti si rekla, jesi ti doživala nekad orgazm? Jesam. A šta si ti njemu tada rekla? Znaš, ja ne doživljavam orgazam s tobom ili ja glumim orgazam? Kako si ti to rekla? Ja sam kao, ja ponekad glumim orgazam, kao, prosto, ono, baš ne mogu, a neću se ti smoriš, ja vam ti kažem, pošto što najgore što mene vrlo često pita, kao, posle seksa, kao, vi si doživjela orgazam? Ja mu kažem, jesam. Čak i kad nisam. Sam joj me pitao, pa koliko puta? Ja sam rekla, pa mnogo. On je skočio s krevet i kao, šta molim? Kao, ne mogu da verujem da me lažeš, 7 mjeseci me gledaš u oči, još te ja pitam. Kao, ajde da si samo, da te ništa nisam pitao, nego te ja pitam i ti mi kažeš, jesam, jesam, a nisi. Što misliš da je njegova reakcija bila tako burna? Zbog toga što sam ja njega lagala, nebitno za šta. Ja sam već navikla da svakog dečka ceo život lažem, kao prosto, i to je to. Da. Zašto misliš da ti je toliki problem da doživiš orgazam? Šta misliš, za šta je to vezano? Pošto ja mislim da, kao, barem u mom okruženju, dosta devojaka ima taj problemčić ili ne problem. Kako god mi to nazvali, uglavnom dosta devojaka ne može. A da li si doživila orgazam, mislim, kako se to zove? Klitorisni. Da. Da, da, da. Da, ali mislim... Znači... To je, pretpostavljam da je to lakše. Da. Ja vidim, mene pretpostavljam da je to lakše. Pa pretpostavljam. Ja sam čitao neke feminiske iz 1970. Jeste, ona kaže da je vaginalni orgazam muška izmišljotina, Freudova, i da zapravo žene nemaju vaginalni orgazam, nego je to ta stimulacija klitorisa, i klitoris je kao epicentar ženske, ono, kao ženskog zadovoljstva i seksualnosti, te tako su muškarci izmislili taj vaginalni orgazam, jer to bože oni pogađaju, ne pogađaju klitoris, nego u vaginu, i onda kao, se svi pitaju šta sa ženama nije u redu, a zapravo je problem u tome što su svi slagali žene da zapravo trebaju da doživljavaju taj vaginalni orgazam koji zapravo ne postoji. Čak je vrlo moguće to što priča. Ja mislim da to nije istina. Da što? Postoji apsolutno vaginalni orgazam. Ja umem da doživim neki mnogo čudan osjećaj. Jer ne znam, meni se dešava kao da posle seksa kao osjećam se kao da sam doživjela orgazam, a kao... nisam sigurna da li sam, ne znam kako da objasnim to. Dečko kad onako, kad taj seks onako previše jakog intenziteta, ja sve vrijeme osjećam neki onako osjećaj koji je u suštini istog, čak možda intenziteta kao orgazam, ali nema, nije baš kao tog doživ, nije baš takav doživljaj. Tako, ovdje se nema neki kao kulminacija. U drugaricu. Ovaj, koja voli da prepričava kako satima i više časovne orgazme, meni je ta priča tako nadrealna, ali možda je istinita. I misliš da ona možda je smešala orgazam sa tim osjećajem? Pa mogu. Ali ako se tako, orgazam i seks, ako su to tako dve slične stvari koje jako teško možemo da izdiferenciramo i kažemo ovo je jedno, ovo je drugo, zašto orgazam ima tako veliki status? Jesu muškarci napravili od orgazma pojam ili su to uradile žene? Ko je zapravo orgazm omogućio to da svi sada kao žudimo i histerišemo za orgazmom, ako je to nešto za što mi zapravo ne znamo ni šta je to tačno? Ja, na primjer, imam iskustvo kad sam ja počeo da masturbiram kao klinac, imao sam 11 godina i još nisam imao spermu. I onda, ja kad sam ovako, kao ja sam svršavao, ali nisam znao da li ja svršavam, jer nema ništa što bi ti bio fizički pokazatelj. I onda sam mislio, šta ako je moja ejakulacija samo erekcija, a zapravo te tamo čeka neka prava vele ejakulacija. Naravno, onda posle kad je došla sperma, te iluzije su se raspršile, ali zapravo čovjek nikada ne zna. Je li to porno industrija kriva? Ko? Muškarci, žene, porno industrija, feminiskinje? Muškarci. Sad kad pogledam kao iz filozofskog ugla, muškarci, zato što muškarci imaju takav doživljaj orgazma i njima seks bez orgazma, kao da nisu ni imali seks, jeli? To je pitanje. Da li muškarac kada penetrira ima taj osjećaj koji ti imaš kao nešto što stalno traje, ali nema kulminacije. Da li to možemo nekako da povežemo i sa položajem žena u društvu? Jer kao, koliko se insistira na toj ženskoj seksualnosti? Pa malo. Pa malo, da. Seks je nastao bi muškarac oplodio ženu i za vreme odnosa potrebno je da muškarac doživi orgazam da bi oplodio ženu, a žena uopšte kao nije njen orgazam, da li će se desiti, ne, nema apsolutno nikakve veze sa oplodnjom i produžetkom vrste, a kao... Što prosto taj moment je kao uticao kroz istoriju i govori o nekom i čak položaju žena kao generalno, razumeš? Da. Kao ženska seksualnost, kada smo već prevazišli tu fazu da se seks dešava samo radi reprodukcije, to sad nije tako, tako? Da. Mi imamo seks sa našim partnerima, partnerkama, da bi kao doživjeli neko zadovoljstvo. Znači, prevazišli smo tu fazu reprodukcije i dalje je akcenat na muškom orgazmu, a ženski ne samo da se zanemaruje, nego čak žene imaju potrebu da odglume. Odnosno, one misle, gde je... zašto bi neko nešto glumio? U tom smislu je to vrlo jedna čudna pozicija. Mislim da je to stvarno šta si navikao. Nekako kao da se žene sa manje zadovoljavaju danas nego muškarci. Muškarci hoće orgazam, onda... Oni hoće sve, a žena je... Zadovoljna i ako neko onako pažljivo drlja. I to ne samo... ne samo da je zadovoljna, nego čak ne kaže hvala ti što si pažljivo drljao, kao nisam ja svršila, ali mi je bilo lepo, nego ona čak se potrudi da on misli da je ona apsolutno, apsolutno zadovoljena. Da. To je jedan moment onako vrlo, vrlo, vrlo čudan. Meni lično, na primjer, nije jasan, mada ja nisam nikada nisam bila u toj situaciji, ali vidim da je to često. Vidim da mnogo devojaka... Da, devojaka glumi. Da li misliš da žene glume orgazme samo s ljudima s kojima imaju emotivnu povezanost? Zamisli neko ko ima, primjer, seks na jedno veče. Da li misliš da žene ne glume orgazam seksu na jedno veče? To je sada pitanje, zato što je to, neke moje drugarice su rekli da one počnu da glume kad ima dosadi. E pa to, ne glume da. Ne glume one zbog tog dečka, nego kad ima bude dosadno, one odglume. U tome je stvar. Znači, nisam baš sigurna su to čisto emotivni. Ja mislim razlog. Da žene glume orgazam iz dva razloga. Znači, jedan razlog je taj što, kao što je moj slučaj, kao ne želim da se moj dečko osjeća nesrećno i povređeno i da mu srozavam ego, ali što ti kažeš, ono, kod evo kao seks na jedno večer, boli me baš ovo, neću ga više u životu videti, kao. Ali to je ono kao već... ono, možda čak da se kaže i sebična pobuda, kao ne mogu više da ga gledam, kao silazi s mene, evo, izvrištaću se, koji beži tamo, ono. To pa je da, ali zašto, da, ali zašto jednostavno ne kažeš, e, dosta. Ali to je kao ja neću više. Meni je nekako to razumljivo, jer ljudi stalno rade u opštu životu pristojne stvari. Ako ti kažeš, okej, ova osoba nema šanse u narednih nekoliko sati da me zadovolji, ja hoću da se ona skine sa mene, e sad, da li ću ja to raditi na finjaka ili ne? I obično, generalno, ljudi i ovako kad tebe smaraju neki smarač, ti kažeš, joj, izvini, baš moram da idem, a rado bi pričao sa tobom, ali baš imam sastanak i moram da idem, zapravo ne moraš nigde da još ideš da šećaš po parku. Ali ti si bio fin i slagao si ga. Pa da, ali da li možeš da slažeš ovoga, e, ja isto moram da idem negde, ne moraš da vrištiš orgazam, da kažeš, e, znaš, moram da idem, čeka me to, imam tu i obavezu, jesi gotov. Mislim, ne moraš da kao vrištiš. To je jedan novi, apsolutno, moment. To nije čak ni laganje rečima, to je da ti se prosto glumiš, delim te, kao glumiš da je ono isterivanje đavola iz Emily Rose, razumeš, ti apsolutno glumiš situaciju svojim telom. To je jedan totalno novi moment, razumeš, nisu to reči, e, moram da žurim, ne mogu da pričamo, jer ti možeš i u seksu, kaže, izvini, moram da žurim, ne mogu više da imamo seks. Mislim, to je jedna čudna stvar, ajde sad idemo na pesmu, pa se vraćamo. možemo prosto da zaključimo priču s tim, sa pričom o tome da li misliš da se o takvim stvarima, da li misliš da se takve stvari trebaju reći? Kao da li bi to uradila opet, odnosno, ili bi volala da se, to, da se ta priča o tome nije desila, i da li misliš da prosto, ili misliš da je prosto razgovor o tome nešto što može ljude i emotivno da zbliži, jer činjenica da ti nešto prečutkuješ nekome koga smatraš svojim partnerom. Pa ne, ja se nisam pokajala što sam to rekla, mislim, ja sam očekivala reakciju koja će biti, au, baš bedak, ajde reci mi tačno šta treba da radim, da bi ti doživljavala orgazam, međutim, tu onda sam nastala čitava ta hlabuka oko laži, koja je bila mnogo veći problem. Da sam ja istrajala, da se ja nisam sad toliko uplašeća, on toliko da se naljuti na mene, sam ja istrajala u tome, kažem da, ja i dalje ne doživljavam orgazme i da, moraš da radiš tačno to, to, to i to. I onda kao da sam sebi obezbedila to zadovoljstvo, kao u tom smislu mnogo je bolje da devojke imaju toliko iskren odnos sa svojim momcima da mogu to da im kažu. Druga je stvar što ja sam se povukla u jednom momentu i onda sam kao shvatila da mi je kao ipak na osnovu njegove reakcije bilo kao da i da počistim, kao bolje da ništa nisam rekla, jer kao samo sam napravila svađu i maltene raskid, kao bolje da sam samo ćutala. A opet, znaš, kao, s druge strane, kao, ili da sam mu rekla odmah na početku, ali kao, ni sa kim ti odmah na početku ne možeš da imaš toliko iskren odnos, kao, da, posle prvog dana. Pa dobro, ja. Mislim, to je baš onako teško, znaš, kad nekom slabo poznaš, tako da mu odmah dođeš i kažeš tako neku stvar. No, naravno. A posle toliko vremena, ako je kažeš posle toliko vremena, onda je kao, zašto si me toliko dugo lagao, i onda onako baš... Delikatna je situacija. Da, baš je nezavidna situacija, tako da ne znam, to stvarno zavisi od para do parama, da u suštini ja sam pobornik te iskrenosti po svaku cenu. I da, treba. Mislim, meni je bilo krivo što ja nisam to izgurala do kraja, samo prosto shvatila sam da ako krenem da guram priču do kraja, ako ne krenem da onako da ublažujem, da ću ga izgubiti, što nisam želela, da sam toliko naljutiti na mene, i onda sam samo kao, onda sam ublažila priču u smislu, ma to se dešavalo u početku, ja ti zbog toga to nisam govorila. Kad sam je vidjela, mi kaže, ti mene sve vreme lažeš, i njegov izraz lica u tom trenutku, ja se toliko uplašila da sam krenula, pa ne, to je bilo samo u početku dok nam je još bio kao svež seks i dok se nismo navikli jedno na drugo, a nisam tada ti kažem jer sam ti bila prva, kao, ali to se sad više ne dešava, sad je sve super, kao. Jer sam samo htjela nekako da, ali ja sam njemu ipak objasnila kako je meni najlakše da živim orgazam i tako to, i kao, oko toga se on sada trudi. Ali, ne znam, u svakom slučaju ja mislim da treba devojke da imaju toliko iskren odnos sa svojim momcima, da im to kažu, mislim, ako im je toliko, sad zavisim, devojke kojima kao prosto nije bitan orgazam, kao što u suštini ja sam ja, ali kao ako im je važno, ne treba da glume, nego treba da ispitaju svoje telo, da vide šta im najviše prija i da, da porade sa dečkom na tome. Mislim, pogotovo sa nekim dužim vezama i ozbiljnim, kao na jednu noć, neću ti objašnjavam kao ništa, ali ako je to na nešto duže, kao prosto da bi obezbedio sebi kao užitak i tako to, da, treba da kažeš, pa kao kud puklo, ako će taj neko da te kao, da ti kaže doviđenja zbog toga, onda još bolje, onda super što si mu rekao. Onda odmah vidiš da nije od početka kao bilo okej. Okay. Hvala ti, Marija, što si nam ovo sve rekla. A vi, devojke koje ne doživljavate i glumite orgazme, razmislite dobro da li ćete to da radite u buduće i da li ćete da kažete ili ćutite. Moi je joue, moi je joue, joue contre joue. Je veux jouer, joue contre vous, mais vous le voulez-vous? De tout cœur, je veux gagner ce cœur à cœur. Vous connaissez mon jeu par cœur, alors défendez-vous. Sans tricher, je vous le promets. J'ai gagné, tant pis c'est bien fait, vous êtes mon jouet. À présent, ce ne sera plus vous mais toi. Et tu feras ça, t'apprendras n'importe quoi pour moi. Thank you. je vais t'assurer un enfer de griffes et de crocs. Tu crieras bientôt au secours. Alors décidant de ton sort, pour m'éviter quelques remords, je t'aimerai plus fort. Oh oui, plus fort. Oui, oui, oui, oui, plus fort. Oh, plus fort. Oui, oui. Dobrodošli u prvu emisiju Blendera. Ja sam Tijana i sa mnom je obično moja prijateljica Dunja, koja danas nije sa nama. Ali imat ćete sreće, pošto ću ugostiti jednog sjajnog gosta, tačnije gošću, a to je ženski orgazam. Reci mi, da li si prije učestvovala u nekoj radio emisiji ili na TV-u ili negdje da si imala prostor da kažeš to što hoćeš, osjećaš? Nisam, jako mi je drago što ste me pozvali. I nama jako drago što si sa nama. Neko pitanje za tebe. Svašta se priča o tebi. Snimaju se filmovi, pišu se knjige, pišu se tekstovi na internetu. Mislim, ti si u stvari svuda, ali tebe u stvari nema. Pa reci mi, što ti misliš o tome? Pa znaš kako, nema vam niliko koliko bi trebalo da me bude. Snimaju se neki filme i pišu se tekstovi, ti tekstovi su presmešni. Ja sam imala priliku i da vidim jedan od tih tekstova, gde se kaže da se žena stimuliše preko desne strane kičme, ili je to povezano sa levom hemisferom mozga i tako dolazi do ženskog orgazma, da što stimulišeš. Ali to nije istina. Hoćeš da kažeš da to što si pročitala na internetu je u stvari laž? Pa nema to veze sa životom. Ove, ja se pojavljam kod žena isključivo kada su žene dovoljno napaljene i kada se dovoljno opuste. Tako da, sve te gluposti oko ženskog orgazma, da on ne treba da se pojavljuje, da je komplikovano ga provesti, to je sve glupo. Žene, nemojte da čitate, muškarci, vi pogotovo. Znači, nema koraka do ženskog orgazma. To se prosto nagonski javlja i nagonski dolazi. Spomenuli smo te tekstove preko interneta, koji, kako kažeš sama, da su jako glupi, da nemaju veze sa vezom. Ali, hajde reci nam, znaš, za neki možda film ili za neku knjigu ili nešto što baš dosta govori o tebi, ali na neki pozitivan način možda. Pa, ima film koji se zove Šorbas. U tom filmu se radi o ženi koja ne može da se susretne sa mnom, da se tako izrazim. I sad, kroz ceo film, ona tu pokušava na razne načine da doživi orgazam. I na kraju filmu zapravo i doživljava orgazam i sve to bude jako super happy end. Ali nekako, ono što je meni tu cijela fama koja mi smeta, koja se diže oko mene, jeste što žene imaju taj osjećaj da ne mogu da ga dožive, muškarci imaju osjećaj kao da ne mogu da me pruže. Ili se tako prave ti filmovi koji u suštini govore ženi kao daj čoča, pusti se, doći će, samo pusti svoju seksualnost da kulja i kao bit će sve okej. I zaista i bude tako, ali nekako, kao da je to najteže objasniti ženama, da zapravo ja dolazim isključivo kada su one opuštene i kada su prihvate sebe i svoju seksualnost. Znači, tvoj savjet bi u stvari bio za sve žene, da se manu svega što piše na internetu. Specijalno za muškarce, muškarci prvi da se manu svega. Znači, da ostave sve po strani, prosto da je cilj da se ona opusti i da će se ti prosto pojaviti. Naravno. On tako bio. To je super. Hvala ti na ovom prvom delu. A sad idemo na pesmu jednog super domaćeg elektrobenda, Margita je mrtva. I posle toga nastavljamo. We'll be right back. se igramo malo. Hm? Ja i ti. Da se igramo. Ali da niko ne zna. I da nas niko ne vidi. Tako, a sad lezi, a sad lezi. Ili ti lepo, ili ti lepo, ili ti lepo. Hm? Lepo ti je, niti. So bad. Eat my fuck. Okay. Dunja i sa mnom je Tijana. Pozdrav ih, Tijana. Zdravo, slušalci. E, Tijana i ja smo imale male probleme pri snimanju pop-up inputa i imale smo male probleme pri bavljanju ženskim orgazmom kroz medije i umetnost. Tako da smo odlučile da umesto nekih velikih filozofija o tome, jer to zapravo i ne treba da bude filozofija, vam pustimo 4 minuta potpunih idiotarija koje smo mi uspjele da snimimo, za ne znam koliko smo mi to snimali, imamo jedno sigurno sat vremena materijala, ali da. Pustit ćemo vam samo najinteresantnije dijelove i ovime zapravo želimo da ukažemo na opuštanje vaše i naše, jer ćete jedino tako doći do orgazma žena. Uživajte! Ne znam, Dijana i ja sad treba ovo da pričamo nešto i mislim da ćete vi svašta nešto naučiti iz ovoga. Ajmo da napravimo dobrodošlicu. Ajde. Ajde. Probaj ponovo. Da li je to ljubav ili možda pivo? Da li je to orgazam ili možda pivo? Hoćemo sad pričati već stoti put o ovom. Hoćemo. Stoji prvi put. Meni je presne se smeša. Ovo je prestrašno. Ovo je prestrašno. Ali dobro, bolje ište nego ništa. Otkrila sam vam sve tajne ovoga sveta. Vi morate shvatiti da mi pričamo o ovome već 155. put, znači, razumite nas. Let's go to the candy mother! Charlie! Yeah, Charlie! Hoćemo ovih početka. Ti zdravo, prvo. Dobro, zdravo. Zdravo. Zdravo, zdravo! Zdravo. Jako mi je bilo zanimljivo da istražujem, to kroz taj neki, kroz tu neku... Fuck. Hoćemo opet. Što sam tala da kažem. Strašno je zanimljivo. Strašno je zanimljivo. Zamisli Tijana da si Ivan Ivanović. Wow. Zdravo svima. Mnogo si srećna Tijana, stvarno pozdravila si. Wow. Okej. Zdravo svima. Zdravo svima. Ja sam Tijana. Ja sam Duj. Šalim se, mi nismo ovakve. Završamo sa jednom super francuskom pesmom. Svi znamo da su Francuzi. Evo još jednog stereotipa, Francuzi su jako umešni u ljubavi. A ovo je pesma jednog jako, kako se pričalo, seksualno skladnog para. Jane Birkin i Serge Ginsburga. Je t'aime. Uživajte. Što više. To fear. je veux et je viens. Entre tes reins, je vais et je viens. Je me goûte.